तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक बन जाओ तो वो उन लोगों की खताएं बहुत माफ करता है जो कसरत से उसकी तरफ रुजू करते हैं।